Comme borom bi nak ñepp ma ngi leen di sant. Seen ñu ne borom bi ñepp ñu leen di sant. Ci dëgg dëgg waxuma Sénégal la. Mais ci dëgg dëgg waxuma Sénégal. Waaye réew yi ci des la. Waaye réew yi ci des sax. Yàlla rek ka ma mën wuti ci feebar. Yàlla rek ka ma wuti ci feebar réew yi yëpp bokk na Sénégal. Su dul ñëpp it. Mais bu dul ñëpp it. Li ci ëpp bopp. Li ci ëpp bopp. Koo ci dem ci xolam dafa fekk cëppee la Abdoul Aziz. Koo ci fekk koo ci dem xolam dafa fekk cëppee ak Alain Diop. Sa moroomu jaam. Mais sa moroomu jaam nag. Di sa nawle. Di sa naw. Yëguloo sa diggante moom dara loo ko rëfe. Yëguloo sa diggante moom dara loo ko rëfe. Ci wàllu yàlla ak wàllu àdduna. Ci wàllu yàlla ak wàllu àdduna. Nga gënal ko boppam ba su la gisee dootu xam dootu mën boppam. Nga gënal ko boppam dem su la gisee dootu mën see boppam. Loo ko defal lu dul bàyyi ko yàlla mu fayal la ko. Mais loo ko defal lu dul bàyyi ko yàlla mu fayal la ko. Yaa ngi ko sañ sa yaa ngi tooñ sa wax. kooku yaa ngi ko yaa ngi ko yaa ngi tooñ sa wax. Jaami yàlla yi rawatina yéen ñii fi daje ñii teewul yan na ma leen yàlla fayal. Mais jaami yàlla yi yëpp yàlla yi ko yàlla fayal. Réeréer wu ma. fi ngeen ma teg ak ni ma day ci yéen. nee neewul kat ngeen ko teg ak ni ma day ci yéen. waaye yéen a du man. waaye nag loolu kat nee na yéen ne du moom. ak seenu mbaa. ak seenu mbaa. ak seen njort yu rafet. ak seen njort rafet ci moom. kon nag njort yooyu rafet yooyu. mais kon nag njort rafet yooyu de. ak yaakaar yi. ak yaakaar yi. yàlla ma ko yàlla soppil mudilu muy ñaan te mënoon ko. yàlla ko yàlla soppil muy ñaan te mënoon ko. bu ko nangoo it yàlla ko ful ma bokk ko ak yéen. mais bu ko nangoo it yàlla ko ful mu bokk ak yéen ñëpp. mu teg ko ci seen loxo. mu teg ko ci seen loxo. ma di ca xaaraan. mu di ca xaaraan. ngeen di ma ca saraf. ngeen di ko saraf. yàlla ko yàlla defe noonu. mais yàlla ko yàlla defe noonu. ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ñu ngi sant ñëpp. tey bi mi ngi sant ñëpp. di baalu xàq ñëpp. mi ngi baalu xàq ñëpp. di ziyaare ñëpp. mi ngi ziyaare ñëpp. di dénk sama bopp yàlla ak yonent bi. di dénk boppam yàlla ak yonent bi. di leen dénk sama bopp ci kaw ngeen bañ ma fàtte ci ñaan. di leen dénk boppam ci kaw rek ngeen bañ ko fàtte ci ñaan. waaye la ca war a jot. waaye nag la ca war a jot de ci ñaan. kon la kenn xamu ci dara. mais. kër ëllëg kenn xamu ci dara. kenn ëllëg jii di ci yëngu kenn xamu ci dara. waaye maag yéen ñëpp yàlla yàlla def ci loo def ci ñun loo xam ne su ëllëgee danañu siggi ci palaas. mais waaye moom ak ñun ñëpp yaa ngi def loo xam ne ëllëg da ngeen bokk siggi ca palaas boobu. moo xam xam naa kooku wala xaw ma ko. mais moo xam na xam na ko lee wala xamu ko. ngeen ñaanal ma it. yaakaar yi bindeef bi. ñee ñaanal ko yaakaar yi bindeef ci moom. ak bëggeel ji. ak. bëggeel. bëggeelu nit ñi ci moom. yàlla bu mu nekk di liste di raaj. yàlla mu nekk di jii ci moom. di jay. di jay ci moom. wa rubama tadammana istidraaja karaamatun laa taxta ilminaaja. ndax liste di raaj mën na am. ndax kat mais jii mën na am. karaama mën na am. karaama mën na am. ni ñi jàpp ne karaama la. ni ñi jàpp ne karaama la. fekk mu di ay muy liste de raaj. fekk rek muy liste de raaj rek. ay jëñ ay jëñ. muy ay. jëñ. ay jëñ rek kat du karaama. sa nastadrijuhum min xaytu laa yaalamuun yan nañ ci yàlla mu. ñee suñu ba taxaw taxaw rek jàpp kuraan kon yan nañ ci yàlla mu sa. ku may ñaanal. ñee ku may ñaanal ku koy ñaanal. waxal ci sa ñaanu bopp. waxal ci sa ñaanu bopp. mais yàlla kii kat xam nañu rek ne Abdoul Aziz la tudd. mais yàlla kii kat. xam rek ni Abdoul Aziz la tudd. sa jaam bu baax bu yaakaaree bu ñu wax Seydil Hadj Maal moo ko jur. sa jaam bu baax bu yaakaaree bu ñu wax Seydil Hadj Maal moo ko jur. waaye yaay yaa ñu ko gën a xam. waaye nag kat ak yooyu yëpp yaa ñu ko gën a xam. moom it yaa ko gën a xam boppam. moom it kat yaa gën a xam boppam. te sa ndaba. te sa ndaba. yaakaar na nag yaakaar nañ ne nag la nga ca def lu rafet la. yaakaar nañ kat li nga def sa ndab loolu moom lu rafet. kon nag sa jàmboo bii. kon nag sa jàmboo bii. ñu ngi lay ñaan yow yàlla. ñu ngi lay ñaan yow yàlla. ànd ak dommalu ak torox mi. ci kaw dommalu nag ak torox. suñu yaakaar yi sa jàmboo bii. sa yaakaar yi jàmboo bu le. suñu yaakaar. suñu yaakaar sa jàmboo bu le. ak suñu njort. ak suñu njort. yàlla bokk tas. yàlla bokk tas yàlla nga lay lépp. yal na ma yàlla def may soppe yonent yi bu dëggu. ñeel nag yàlla tax ñu soppe yonent yi sallallahu alayhi wa sallam bu dëggoo dëggu. def ma Madib Talib Cheikh Tidiane bu dëggu. def ma Talib Cheikh Tidiane Cheikh Ndiaye Salane bu dëggu. def ma may soppe ko Seydou El Hadj Mali bu dëggu. def ma soppe ko Seydou El Hadj Mali bu dëggu. def ma may soppe jaamu yàlla yëpp ñu liba ji leen. mais def ma soppe jaamu yàlla yëpp ngir jëm yàlla. te benn teqale bu ca te benn teqale bu ca te lépp it yàlla na nekk xaqan indallah te lépp na yàlla nekk dëgg ma fëgg fa yàlla yal nañ yàlla boole ci dëgg dëgg taaluba alfaama yow yàlla nañu boole ci dëgg dëgg taaluba ibrahima yow yal nañ yàlla boole ci dëgg dëgg taaluba cheikh alhaj omar yàlla nañ yàlla boole ci dëgg taaluba cheikh alhaj omar fitiw cheikh mohamadou alghali cheikh mohamadou alghali cheikh na tidiane cheikh na tidiane ñun ñi aju ci tariqa boobu ñun ñi ci aju ci tariqa boobu le suñu taaluba yàlla na fa dëgg suñu taaluba yàlla na fa dëgg suñu meneen mbokk itam fa mu aju taaluba yàlla na dëgg foofu suñu meneen mbokk it fa mu aju ab taaluba yàlla na fa dëgg. maa ngi woo sama bopp wala maa ngi fàttali sama bopp di leen fàttali. neex mi ngi fàttali boppam di fàttali ñeer. kenn ku nekk suñu xam na. mais kenn ku nekk suñu xam na. sama borom daf la sakkaloon bés boo xam ne nii ca la la war a indi ci àdduna. nee na suñu borom sakkal suñu xam ne ca la war a indi ci àdduna. dogal ko ci alamul arwaax. mu dogal ko ci alamul arwaax yi. sakkal la bés boo xam ne bii ëllëg daa taxaw ca kanam. sakkal bés boo xam ne ëllëg daa taxaw ci kanam. yal nañ yàlla may fu ñu toll di xalaat ñaari bés yooyu. yal nañ yàlla may fu ñu toll di xalaat ñaari bés yooyu. ak diggante ñaari bés yooyu lan lañ fi war a def. ak diggante ñaari bés yooyu lan lañ fi war a def. lu fi wax loo xam ne dana ñaaw ëllëg. lépp loo xam ne dana ñaaw ëllëg. yal na yàlla dox suñu diggante. yal na yàlla dox suñu diggante loolu. loo xam ne rëcc-rëcc am na ba ñu def ko. loo xam ne rëcc-rëcc am na nañ ko ñu def ko. bala ñoo dem ci moom. bala ñoo dem ci moom. suñu diggante moom. suñu diggante moom. yal na far lépp. yal na far lépp. suñu suñu diggante. suñu diggante foofu. suñu sule suñu diggante. sule suñu diggante. te yàlla ne duma gàddu xàq duma gàddu xàq kenn. te yàlla ne kat duma gàddu xàq kenn. moom mi dul jeex le dara. moom mi dul jeex le dara. ci daraje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ci daraje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. yal nañu fayal lépp. yàlla na yàlla fayal lépp. yàlla man na ko. ne yàlla man na ko. am na kattanam. am na kattanam. te ne man duma jeex le dara. te ne du jeex le dara. dafa am benn waay boo xam ne dafa kàccooroon lool. mais dama am benn waay boo xam ne bii dafa kàccooroon lool. ba mu dee. ba mu dee. benn waay gént gis ko ci xéewal. benn waay gént gis ko mu ne ci xéewal ñu yaag. mu ne ko waay yow ni nga sàggane woon dem. mu ne ko waay yow ni nga sàggane woon dem. ak li nga ñeme woon yàlla. ak li nga ñeme woon yàlla. moo lii nga nekk ci. waaw xéwal lii nga nekk nga ko may. mu ne ko soo demee ci sama kër. mu ne ko waa dem ci gerte soo demee sama kër. nañu seet place sangam. nañu seet place sangam. wala nañu yëkkati njaganaay sangam. wala nañu yëkkati njaganaay sangam. daa fa fekk kayit boo xam ne. daa fekk kayit boo xam ne. li ma tax am lii. li ma tax am lii. la ma ca defal. la ma ca defal ca kayit gën. waa ja dem ca kër ga. mais waa ja ca kër ga. ñu di seet ba génn kayit. ñuy seet ba génn kayit ga mu fekk ci ñaari bëy. mu fekk ci ñaari bëy. muy waxanteeg borom. muy waxanteeg borom. na ko. mu wax sunu borom ni ko. sayyidi abdaka al-la'im al-la'im gharrahu kawnuka al-karim al-karim waajib an man tu'azzibu ghayri wa ana lam ajid siwaaka rahima. yow sang bu baax bi. mu ne ko yow sang bu baax bi. sa mbaax gi rek moo mu war. sa mbaax gi rek moo mu war. ba dugal ma ci lu ma dugg. ba dugal ma ci lu ma dugg. waaye ak yooyu yëpp nag. waaye ak yooyu yëpp nag. am nga koo mën a buggal ku dul man. am nga koo mën a buggal ku dul man. te man aw ma kenn ku ma mën a yërëm ku dul man. te man aw ma kenn ku ma yërëm ku dul man. yàlla na ko àjjana. yàlla ko baal naa la àjjana ma buggal. yàlla na yàlla defal loolu. yàlla na yàlla defal loolu allahumma amiin. suñ fi jógee. suñ fi jógee. nañu taxaw ci suñu diggante suñu borom ñun ci suñu bopp. nañ taxaw suñu diggante suñu borom ñun ci suñu bopp. kenn ku nekk sa borom dana la taxawal ëllëg rek la sa diggante. mais kenn ku nekk kat jaam sa borom dana taxawal ëllëg ci kanam rek la. yoonu yonent nekk. yoonu yonent nekk. yoonu sëriñ nekk. yoonu sëriñ nekk. sallallahu alayhi wa sallam. ne sallallahu alayhi wa sallam. dafa dajale ay bokkam. dafa dajale ay bokkam. ne sama alal lañu. ne sama alal lañu. lu ci neex waaye da ko jël. lu neex waaye da ko jël. waaye ëllëg kat. waaye ëllëg kat. aw ma ci dara. aw ma ci mënoon ci kenn dara. ndegam koo koy wax loolu. ndegam yu ci yàlla moo wax loolu. nit ñi nit ñaa ngi am ci barke yonent bi li yonent bi amul te lu mu doon yonent bi tax yàlla. mais nit ñaa ngi ci barke yàlla nga xam ne ñu ngi. ak batina ci kama yonentibi ndax ba muy dem gaddaay bayiko ci makkata jëm madina auto la war wala ak mais ba muy dem gaddaay jëm makka jëm madina ndax auto la war wala ne wala avion dede mais dede gilem la war mais gilem la war yow so de dem yaangi am avion yow so de dem yaangi war avion wala nga am auto wala nga am auto rubbama yujadu fi nahri ma la yujadu fi bahr wa sen lolu lo am kat yep ndax bari na lu waay di am ci dex te géeje ko gën a yàtt du ko ci mais bari na waay di am ci dex géeje gën a yaay fop ak dex te doo xam ci géej gi te buñ ko yemale ci suñu bopp rek nañ ci boole suñu njaboot kat mais sax ci suñu borom suñu bopp rek nañ ci boole suñu njaboot xale yaa ngi mag ñi sax sàggane nañu julli léegi mais mag ñi sax sàggane nañu julli jee waxuma la xale yi waxul la xale yi waxuma la jigéen yi waxul la jigéen yi te Seydou Hadj Mbaye gi nee na nee na Seydou Hadj Mbaye gi nee na nañ ko bàyyi fële sax nee nañ ko bàyyi fële sax te wax waxu yàlla te wax waxu yàlla yàlla ne na ngeen fegoo seen bopp safara ak seen njaboot yàlla ne na ngeen fegoo seen bopp safara ak seen njaboot safara woo xam ne nit ak doj rek koy taal safara woo xam ne kat nit ak doj rek koy taal bu mu tax waquduha annaasu wal hijaaratu mais waquduha annaasu wal hijaaratu yàlla nañ ci yàlla yàlla nañ ci yàlla musu nañu digal gone yi nañuy julli nañu digal gone yi nañuy julli suñu xamulee ñu jéem leen xamal nañuy julle suñu xamul ñu jéem leen xamal nañuy julle xamal ko jabar yi ñu xamal ko suñu jabar même xarit yi ñu àndal suñ ko xamulee ñu xamal leen même xarit yi ñu àndal suñ ko xamulee ñu xamal leen yow sa jëmbi bopp ji nga xam ko yow sa jëmbi bopp yi sa bopp it fekk nga xam ko te sa kenta laayal kattan lépp looy jëf la looy wax na dëppoog sunna te sa kenta laayal kattan lépp looy jëf mbaa nag ci wax na dëppoog sunna jafe na ci bi jamono mais jafe na ci bi jamono lool daf góor gi daana wax ne mais góor gi daana wax ne xaw ma ban jamono xaw ma ban jamono waaye man maalik waaye man maalik bii ma nekk di ci dund jamono bii ma nekk di ci dund gisuma ci diine ju yaakaaru xanaa yërmande yàlla man de gisuma ci diine ju yaakaaru xanaa di ndax yërmande yàlla yàlla na yàlla boole te ñëmu yërëm ëllëg yàlla na yàlla boole te ñëmu yërëm ëllëg may ñu it ñu yërëmante te bëggante te dimbalante may nit ñu yërëmante te bëggante te dimbalante ñu góorgóorlu ci waxtu juróom ñu góorgóorlu ci julli juróom ak yemu laaj ak yemu laaj balaa waxtu ba dik balaa waxtu ba dik su waxtu ba dikkee su waxtu ba dikkee ndegam gànt amul ndegam gànt amul ñu jooxe ji ko ca mbooloo ñu jooxe ji waxtu wa ca mbooloo su ngànt amee su ngànt amee ñu jooxe ko na ko yàlla bëgge ñu jooxe ko na ko yàlla bëgge te bañ ko jooxee na ko suñu bakkan bëgge te bañ ko jooxe na ko suñu bakkan bëgge loolu yàlla nañ ci yàlla musal loolu yàlla nañ ci yàlla musal te nu ñu ànd ànd di waxante dëgg te nu ànd ànd waxante dëgg bañ a ragalante gannaaw bañ a ragalante gannaaw te soppante jàppante ngir yàlla te nu soppante jàppante ngir yàlla xam ne Sénégal mooy suñu gaal xam ne Sénégal bi mooy suñu gaal adduna bi mooy géej gi adduna bi mooy géej ñu ci biir gaal ñu ci biir gaal lépp lu koy tëppiyee lépp lu koy tëppiyee wala lu koy taxat fekk wala lu koy taxat fekk wala lu koy taxat diig wala lu koy taxat diig yàlla nañ ci yàlla yàlla nañ ci yàlla musu ci wàllu diine ci wàllu diine ak wàllu ak wàllu ak yàlla yàlla boole xol yi yàlla yàlla boole xol yi yàlla yàlla boole yàlla yàlla boole xol yi yàlla yàlla boole xol yi yàlla yàlla boole xol yi yàlla yàlla saafara jàngoro yàlla yàlla saafara jàngoro yi te fépp fu ñu dajee ci te fépp fu ñu dajee ci te ndaje ma di ndajem lislaam te ndaje ma di ndajem lislaam nañ fa waxtaan ak nit ñi loo xam ne suñ ko yóbboo danañ ko jëriñoo nañ fa waxtaan loo xam ne nit ñi loo xam ne suñ ko yóbboo ak te jëriñoo ci lislaam waaye daje di waxtaan waxtaanu adduna rek waaye daje di waxtaan waxtaanu adduna rek gongi ko ku nekk dem gongi ko ku nekk dem loolu baaxul loolu baaxul nan la mel nan la mel ku tilim ñu ku tilim dem ci dex boo xam ne kenn du la ko tere dem ci dex boo xam ne kenn du la ko tere ñu ne la nga saab saaboo ngi nii ñu la saaboo ngi nii fese rek des fese rek des nga delloog sa tilim nga delloog sa tilim te kër ga te kër ga doo xam fooy sete doo xam fooy sete yàlla nañ yàlla musal yàlla nañ yàlla musal ci lool jamono bi jamono bi lëndëm na lëndëm na yii xew yëpp du yàlla yii xew yëpp képp du yàlla lu ñu dal rek ñoo ko def lu ñu dal rek ñoo ko fekk su bopp ndax nit ñi ñeme nañu lu nekk ñu ngi koy wax ndax nit ñi ñeme nañu lu nekk ñu ngi koy wax ci rajo yee ci rajo yee ci mbooloo yee ci mbooloo yee te dara du ci dëgg te dara du ci dëgg te képp ku ko wax te képp ku ko wax ñu noonu la ñu noonu la Allahumma ne barbo lu lu bop lu new su fekke du lu lepp su fekke du lepp amna ci lo xamni in fokk gouvernement bi duugal ci loxom amna ci lo xamni faw gouvernement bi duugal ci loxom gouvernement bi dindul nit ci ne gouvernement bi dindul nit ci serigne ci dindul nit ci serigne ci dindul nit ci yalla len dindul yalla len dindul yalla upp yermane ci nit ci yalla upp yermane ci nit ci nakala jam bi upp yalla yermane ci jam wa fan jam upp yermane yalla ci nit ci ci jam te jamono bi ke man ak soomarum ken jubatul te jamono bi sunne kat ne moom ak morom kenn jubatul rusante boobu nag ne fekke boobu nag ak ñàkk a waxanti dëgg ak ñàkk a waxanti dëgg ba mu yóbbuñu ci loo xam ne lii yàlla dégg loo xam ne lii bëggloo mu dugg sa nopp nga teg sa bët ci loo xam ne bëggloo ko yàlla bëgg ko te man loo ca dara mu yóbb ba mu yóbbu la ci loo xam ne yàlla dégg loo xam ne bëggloo ko te dara teg sa bët ci loo xam ne bëggloo ko te dara ci yàlla bëgg ci dara. Seydou El Hadj Mali nee na bañ nitu yàlla. Seydou El Hadj Mali nee na bañ nitu yàlla. Jarul nga ko dëpp fetal. Jarul nga di ko dëpp fetal ba fetal. Da nga koy yóbbu fu deesu mooy yàlla te manu ca dara. Da nga koy yóbbu place bu mooy yàlla te man dara. looloo gën a gaaw ci nit looloo gën a gaaw ci nit bëgg yàlla yàlla nañu yàlla defal sutura nañu yàlla ba defal sutura waaye liberté bi metti na waaye ne liberté bi jamono bi metti na lool démocrate bi jéggi na dara démocrate bi jéggi na dara yàlla dafa sakk ay limite boppam ne na fi nit ci yem yàlla dafa sakk limite boppam nit na fi nit ci yem ku ko bañ ci ba jéggi ko ku ko bañ ba jéggi ko wa man yataadda xududallahi faqad zalama nafsahu képp koo xam ne nii jéggi nga ko ne yàlla yem la te ñu la sa borom sa bopp bopp loo gis yow loo gis sa bopp yow lépp lu ñu dal rek lépp lu ñu dal nu la li yàlla tere yépp mi ngi dox ci li yàlla tere yépp mi ngi dox ci réew lu neex waay wax lu neex waay wax lu neex nit jëf lu neex nit jëf dem nañu dem ba suñu njër mi ñu ne ko sax ñu ngi koy sàggal dem nañu dem ba suñu njër mi ñu ne ko sax ñu koy sàggal ñu bari seen njër ñu ngi koy sàggal ñu bari seen njër ñu koy sàggal dem nañoo dem waxuma suñ sëriñ si waaye suñu dugal ceeb yàlla sax suñu aqida yoo xam na léegi nee dem na wax sax suñu dugal ceeb yàlla waaye suñu perte sax yoo xam na léegi yàlla nañu yàlla musa yàlla nañu yàlla musa ñun ñëpp xam nañu loolu mooy dox ci biir Sénégal bi ñun ñëpp bokk na xam ne loolu rek mooy dox ci biir Sénégal ñëpp tey dana ma jaaxal tey ne dana ko jaaxal lu añ Allemand bañ lu Allemand bañ France bañ ko France bañ ngir seen aaday bopp ngir seen aaday bopp ak li ñu ñàkk li ñu ñàkk ñàkk bokk diine ak ñoom li ñu ñàkk bokk ñu yëpp diine ñu ne lii seen ngor bëgg ko ñu li si ñu li kat seen ngor bëgg ko waaye wala seen i nja seen i seen cosaan bëgg ko wala seen cosaan bëgg ko ñu génn ñu génn indi Sénégal indi Sénégal ñu tàll suñu loolu tàll suñu loxo ñu tëj ñu tëj di koy ñu yëpp teg seen bët loolu mi ngi ci réew mais loolu mi ngi ci réew ak ñu bare bare bari ñu bare ba léegi xale yi kenn mënu ci leen yëlit ba xale yi ne kenn mënu ci leen yëlit kenn mën a ci leen yemale kenn mënu ci leen yemale kenn mën a ci leen yemale kenn mënu leen a jaay te loolu dara wara lu ko lu gën jëf ji am loolu dara suñ jëf ji àddaay suñ yàlla yemale Abdoulaye Ibnu Mubarak mais Abdoulaye Ibnu Mubarak génn na àdduna mais génn na àdduna ba am fanweeri at ba am fanweeri at benn waay gis ko benn waay gis ko ni ko ya Abdallah ni ko ya Abdallah na nga def ak sa borom na nga def ak sa borom mu ne ko diiru ba ma jógee ci yéen ba léegi mu ne ko diiru ba ma jógee ci yéen ba léegi fanweeri atan fanweeri atan yàlla taxawal ma yàlla taxawal ma di réglé sama diggante sama digganteeg bés boo xam ne bés boo xam ne romb naa kuy jëfe bidaa romb naa rek kuy jëfe bidaa ma taxaw di ko ma taxaw di ko seetaan mu taxaw fanweeri at di ma laaj war a taxaw di ko seetaan mu ne ma su fekkoon ne du da nga bañ la mu doon def ne suñu borom su fekk du da nga bañ la waa ji doon def xanaa di ko xool ba tu farle ko xanaa di ko xool ba tu farle ko danaa la dugal sa dana la dugal sa wa yal nañ yàlla defal sutura yal nañ yàlla defal sutura am na ju am na fukki am na benn dëkk ne suñu ne am na benn dëkk boo xam ne sallallahu alayhi wa sallam dafa ne boo xam ne sallallahu alayhi wa sallam gani dëkk boobee dëkk boobee nanga bi mbooloom cay nit nanga bi mbooloom nit nanga bi nit a nga ca nanga bi nit a nga ca yoo xam ne seen jëf ca yàlla ñoo jëf yonente yoo xam ne seen jëf ci yàlla moo jëf yonente yàlla cëpp ci garab bàyyi ba yàlla ala dëkk ba waaye ba yàlla ala dëkk ba daf ci boole ñu dañ le boole ñooñu baax ñu ñëpp alagaal ñu ne ko waaw daf ya rasulallah lu wax lu tax ya rasulallah lu waral noonu moo neen ndax am bokku ñu ca woon nga xam ne ñu dafa ñu alal leen bokku ñu ca woon waaye dañ daan ànd ak ñoom waaye dañ daan ànd ak ñoom di bokk di toog ñoom di naan ak ñoom di naan ak ñoom di lekkandoo ñoom musiba ma wàcc musiba wàcc fekk leen fekk leen fa àggaale leen ñax bu wow ñeen ñax bu wow lu ci war a wax ittaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa loolu dana dembe nitub yàlla goo xam ne ji nit ñi defe nañ ñu ngi fees dell ak yàlla yàlla ñu ci ànd wutal mais loolu daa dema dem be nitu yàlla goo xam ne ñu ngi fees fees na fees fees yàlla ndekete fees na biir ba dara loolu yàlla ñu fa dara am ci biir ba dara nekku loolu yàlla loolu yàlla nekkatu amatu amatu yàlla ñu yàlla yàlla ñu yàlla wutal ci loolu nañu delloo si suñu xel mais lan goor doon delloo suñu xel suñu ci mënul dara it mu naqari ñu bopp waaye waaye am mënul dara it mu naqari ñu mu naqari ñu mu naqari ñu waaye ànd ci ba noppi waaye ànd ci ba noppi yàlla def lëfam yàlla def fa nga ne lu tax nangam am nga ne lu tax nangam am loolu mi ngi dox ci réew mi yàlla nañ ci yàlla loolu kat mu dox ci réew mi yàlla nañ ci yàlla musal ñëpp war nañ ci wax ñëpp war nañ ci wax surtout kilifa diine yi rawatee na kilifa diine war nañu seen boole seen bopp mais kilifa diine yi war na ñoo boole seen bopp lépp loo xam ne moom la l'islam bi bëgg lépp lu l'islam bi bëgg ñu àndandoo taxawu ko ñu àndandoo taxawu suñ ca noppee suñ ca noppee kenn ko de dellu fa nga neex fa nga neex kenn ko dellu fa nga neex loo bëgg a def nga def loo bëgg a def nga def ko waaye su l'islam soxla waaye bu l'islam soxla ñëpp daje ñëpp daje kenn ku nekk lan ci war a wax nga wax ko kenn ku nekk lan ci war a wax nga wax ko fañ ko war a tawate ñu yóbbu ko fa fañ ko war a tawate ñu yóbbu ko fa yaakaar naa ne su loolu amee yaakaar naa su loolu amee su lépp fajuwul lépp fajuwul du ñàkk lu ca fañ du ñàkk moos lu ca fañ al abqaau xayru min al aswadi kulli ndang ndang moo gën ñun ko moo gën ñu tukk benn yoon yal nañ yàlla defal sukkal yal nañ yàlla boo defal sukkal ngeen daal ñu xaq ngeen daal ko xaq xam naa lii sax du man maa ko war a wax mais nee xam li nee du moo ko war a wax waaye daje yu mel nii waaye daje yu mel nii suñu julli ji fu ñu daje julli ji fu ñu daje bala ñoo gongi ko bala ñoo gongi ko war nañu fàtte leen ci yàlla war nañu fa fàtte leen ci yàlla ñaaxante ñaaxante fa ndax ku nekk soo delloo dolli góor-góor ndax ku nekk soo delloo dolli góor-góor loolu rek la loolu rek mooy waxtaan yéen baal na yéen baal sax yéen yéen guddi gi ñu jëm mais guddi gi ñu jëm yal nañ ci yàlla lu baax jàmm yal nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm fa tabaraka allahu lu bari lu ñu sakku woon mais fa tabaraka allahu lu bari lu ñu sakku woon nit mënul lépp nit mënul lépp waaye nguur gi seen kem te laayal kattan def na waaye nguur gay moom seen kem te laayal kattan day ñoom def nañ ñu ngi sant ki nga xam ne mbir mi ci loxoom lañ ko tewoon mi ngi sant ki nga xam ne mbir mi ci loxoom lañ ko tewoon muy dem ak di jik muy dem ak di jik di wax di wax ba li nga xam ne suñu amul la ñu bëggoon lépp it ba li nga xam ne buñu amul la ñu bëggoon lépp it tabaarakallahu wa tabaarakallahu def nañ lu ñu man def nañ ci lu ñu man suñu gouverneur def na lu mu suñu gouverneur def na lu man suñu préfet def na lu suñu préfet def na lu man suñu ministère suñu ministère lu man ministère yi kenn ku nekk lañ la dénkoon ministère la nga mën def ko lañ la santoon def ko lañ la santoon def ko président bi non président bi non kon ñu ngi sant ñu kon ñu ngi sant yépp xale yi nga xam ne ñu amewoon liggéey bi xale yi amewoon liggéey bi gannaaw bi nga xamee ne sant nañ Serigne Abdoulaye Diouf gannaaw bi nga xamee ne sant nañ Serigne Abdoulaye Diouf rakkab yi ko doon jàppale rakkab yi ko doon jàppale dale ci Serigne Mbaye ñu mel ni Serigne Mbaye dale ci Serigne Mbaye dale ci Serigne Mbaye bu Serigne Mansour bu Serigne Mansour Hadj Mali Hadj Mali ak seen rakk ak seen rakk muy Serigne Mbaye ci jàppale Serigne Mbaye ak wax ak xale yi ci kër gi ak xale yi ci kër gi ak waa dëkk bi ak waa dëkk bi ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñu ngi leen di jox sant dañ leen di gërëm di leen sant yal na leen yàlla fay yal na leen yàlla fay ci dara jëy ki nga xam ne moo moom bés bi ak guddi gi ci dara jëy ki nga xam ne ci moo moom bés bi ak guddi gi ak ki nga xam ne moo gëstu loolu ba gis na neex na yàlla yonent bi dana ci kontaan mu taxawe ko ba bàyyi ko ci ñu loxo tey ak ki nga xam ne ci moo gëstu ba gis ne ñu neex na yàlla yoon ci bi mu kontaane ci mu di ko gëstu ba tekk ci loolu ñu ngi ñaanal Serigne si fu ci waay soxla tàllal la loxo ñaan la la yàlla loo ko ñaan la yal na ko am ñaanal Serigne si fu ci waay soxla gis naa loo ko ñaan la yàlla loo ko ñaanal yàlla ko yàlla ñu ngi ñaanal gouvernement bi lépp lu peuple bi tawat fu mu ko wutee yal na ko andi ko tekkal ci mu ngi ñaanal gouvernement bi lépp peuple bi tawat fum ko ni ci yalla ko yalla dum indi ko tek sen lox ñi ngi ñaanal ñi nga xamni gouverneur ba president bi mo leen coiffé ñi ngi ñaan ñi xamni president da ci mo leen coiffé ñi di ko dimbalé ci bi anam ñi di ko dimbalé ci bi anam ko ci gis lo xamni li jaadul ku ci gis lo xamni li jaadul nga dem ba fi sa katan yel nga wax ko momi yalla la deglu te jox le pouvoir bo xamne lolé nga tawat te fa nga nek dako ci mana fay te kenn dula ci xex kenn dula buddi fa nga nek te kenn dula buddi fa nga nek kon ndax rew mi dem na be bo len tebi ak far farlo dugna ci jakkay dug ci jumaa dug ci biroy ku ci way nek sen neexula dañ fexelu la fa jël te kon nak sabab bo xamene daga fondation so xamene daga fondation jox maçon mu tek biri taxaw sabab ba am meter nga ne ko bayyi indi kenen mu tek meter wala ñaari meter nga ne ko bayyi kañ dëkk ci kër gi mata yablughul bunyan hina tamamihi idha kunta tabni ila ghayrika yadin ko waxay du ko yadi kañ la tabax bi waay ci ko ci defé ni tabax hayyatan sayyidul hajj may ne sayyidul hajj may ne ara alfaban la yaqum li hadin fa kayfa bi ban khalfahu alf hadin bo xamé ne su jinni de tabax kenn du toj la tax dul sot bo xamé ne du jinni de tabax kenn du tek kat du tek waaw kon la mu kenn de tax dul tek do mo nek du sot te do am te lolo ngi dox ci rew lolo tam ngi dox ci rew bari na lol xex yu sew yu fene fi bari na lol xex yu sew yu fene ngor la di ko yo xamni ngor la di ko diina la di lol day yak rek te du dimbalé ci ci suñu kanam tax dafa war luñ ci jox nit momit mu def ci fulla ju dayna ak itte nañ ko jox mu top ak momit momu def ci fulla ak itte ju dayna nañ ko jox mu top do xamal ñala ko ñak ko fa tegit am fulla ju dayna su abdul aziz bayyi ko ci falas bu ne allah ji may jax ma wala man so nga dal di ko jere ma lolu ju fatan dara kilifu def am fulla ju dayna bayyi ko fulla ci yo ki ala ngeen ci def ma rek te wala man so ñu nga dal ko jere ko ak itam ko ëpp doole rek dal ca moom laq ji ci kilifa yi mu nekk ceqale wax ci koo xam ne ci ñëpp nga war a jaboot loolu warul am mi ngi ci gouvernement bi soo ñëwee ci ci tiwaan da soo ñëwee ci ak ko fi nga dem boo ci tiwaan fekk ko fa dem njaasaan fekk ko fa dem layen fekk ko fa foo dem fekk ko ku la gën a jege kilifa te dem yàq sa te dem yàq sa du bàyyi kenn baax dafa am benn waay mu doon kilifa gu mag am ku sës ci moom lool am benen xaritam bu xaritoog moom buur bi nag gis xaritu waa ñu bëggal ko boppam sopp ko lool mu ne kii kat su ma ko bàyyi dana nam sama palaas naa ci dal di jóg rek fexe ba boole ko moom mu dàqu ko wala mu rey ko dem këram toggal ko yàpp def ci soble ak laaj yu bari toggal ko yàpp moom waaj ko def ci yàpp def ci soble ak laaj yu bari waa ne ko nag soo demee tan na nga wattu buur bi bëggul xetu laaj suñu ñëwee rek waaja fam mu bam def ci jëm ñam ndeke wax na buur bi ne ko diw ko dafa ne ko sa jëm miñ dafa xasaw ndeke booba li daf ko bëgg a fexeel nee booba fekk daf ko bëgg a fexeel waaye wala yaxuqul makru sayyur illa bi ahli waaye nag ne fexe moom ba lay seet ci bopp su ko bëgg a fexeel waay buur bi na baax na buur bi sama baax na naa ko see di toog di toog ba mu yàgg melo waji sax ci lool rek mu dal di bind lettre yebal ko ci benn jarafam waaye kookale boobu ma ami finance ba itam fekk na kooku ko yow mu am ci kër yow ray ko la baax dal nga dellu ci jëkkan yàtti gam dal dellu ci kër yàtti mu ne ko na nga def ak buu mu ne ko man day tàggoo naa moom man tàggoo na maa moom waaye daf ma jox leetar waaye daf maa jox leetar yebal ma ci nit yebal ma ci biir mu ne ko ana leetar mu ne ko mi ngi nii mu gis sa adresse la mu gis adresse la fekk mi ngi ko yebal ci ministère des finances fekk mi ngi yebal maa ci ministère des finances mu ne ah kon buur bi daf ko may dara mu ne ko teeg a toog dafa sori man ma yóbbu la leetar bi waa ji ne ko soo demee loo fa am sax sa yoon nga jël ne ko loo am sax sa yoon nga jël mu ne ko toogal nekk ma mu ne ko toogal nekk yóbbu mu yóbbu leetar mu yóbbu leetar rek mu jàng ko ne ko yow lu xew ne ko lu xew yow mu ne ko dara mu ne ko dara ne ko déet mu ne wax nga ko kan buur bi kat nee naa dog sa baat buur nee kat naa dog sa baat naa la rek ah mu ne ko bantu la ci rek mu ne ko bantu la ci rek mu ne ko xamilu risaale ci rek mu ne ko wax ñu wax la musiba di ah mu ne ko mu ne ko li muy santaane rek laaj mu ne ko li muy santaane rek laaj dog ko bokk waay gan nga dellu si ak sa jotaayu buur bi buur ba di ko xool ba di ko xool rek waaru lool waaru lool ne ko ana lettre bi ma la jox mu ne ko ah man day jiwa ma wax ne lettre bi ki nga ko bind moom nga ma booleel pour mu jox ma alal waaw mu ne ko tax yu boo ko mu ne ko daf ma ne jox ma ko daf ma ne jox ma ko ma yóbbu ko daf ma ne jox ma leen ma yóbbu la ko daf maa la jëfe en France loo ci am jox ma ko loo ci am jox ma ko mu ne ko man bëgguma alal buur bi la bëgg mu ne ko man bëgguma alal bëgguma alal buur bi rek laa bëgg pour nga bu nekkal yow mu door a gindi compte buur bi nag mu door a génn compte buur nag mu ne ko lu tax soo ma daan nii mu tëgg mu ne ko soo ma daan nii mu tëgg mu ne ko diw ak ma daan toggal yàpp mu ne ko dañ ma daan toggal yàpp def ca laaj def ca laaj ak soble ak soble yu bari yu bari te bëgguma ko te bëgguma ko mu ne ma kat soo demee mu ne ko boo demee nag buur bi bëggul xetu laaj buur bëggul xetu laaj safar sa génn safar sa génn mu ne ko ah mu ne ko loolu kon nag yow la doon pexeel waaye pexe ma ci kawam kon nag yow la doon pexeel.